De Bruin met het NOS Journaal. Bij een explosie in de Libanese hoofdstad Beirut zijn 3 mensen gedood, meldde Libanese staatsmedia. Onder de doden zou Hamas-leider Saleh al-Arouri zijn. De media zeggen dat het een Israëlische drone-aanval was, gericht op een kantoor van Hamas in het zuiden van de stad. Dat gebied staat bekend als een bolwerk van de militante groepering Hezbollah, een belangrijke bondgenoot van Hamas, die wordt gesteund door Iran. Politiekorpschef Frank Pauw roept de politiek op om een landelijk vuurwerkverbod in te voeren. Volgens hem is dat het enige wat helpt om rellen, gewonde agenten en schade bij de jaarwisseling te voorkomen. Pauw is landelijk verantwoordelijk voor de portefeuille geweld tegen de politie. Hij zegt dat het optreden van agenten onmogelijk wordt gemaakt doordat ze bij vuurwerkincidenten niet kunnen zien of er sprake is van legaal of illegaal vuurwerk. Ook zou er een sfeer van wetteloosheid zijn. Door het ongeluk in het Groningse Oldehoven op Oudejaarsdag is een tweede slachtoffer overleden. Het is een man van 18 uit Westerkwartier, schrijft RTV Noord. Bij het ongeval werden 3 voetgangers aangereden door een automobilist. Een 21-jarige man overleed ter plekke. Een man van 19 raakte zwaar gewond. De bestuurder, een man van 42, reed na het ongeluk door, maar werd later aangehouden en hij zit nog vast. In attractiepark Toverland in het Limburgse Sevenum hebben 10 mensen de hele middag vastgezeten in de Dragon Watch, een valtoren van 17 meter hoog. Een speciaal abseilteam uit Eindhoven heeft uiteindelijk de laatste bezoekers uit de attractie gehaald. Eind oktober moest de brandweer ook al 2 personen uit de toren bevrijden. Volgens een woordvoerder van het pretpark ging het deze keer om een andere storing. De 10 bezoekers zijn opgevangen in een restaurant in het park. Het weer, een gebied met regen, trekt weg naar het noordoosten van het land. Later vanavond en vannacht opnieuw buien. De wind waait vanuit het zuidwesten en is vrij krachtig tot stormachtig aan zee. Er is kans op zeer zware windstoten. Morgen weer regen met hier en daar onweer en dan wordt het ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd. Bij Vlaardingen is de weg dicht. Verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Dat geeft vertraging. En door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Assen en Groningen. Ster. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Waarom belegt u nog bij uw bank? Het zijn Happy New Year weken bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van de ruim 40 Prominent winkels. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt, met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg, van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. Leren mediteren? Zen.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. NPO Radio 1. NTR. Schamperen deden we over de speciale militaire interventie van Vladimir Poetin. Maar wat te denken van onze eigen politionele acties? In zijn documentaire Indië verloren toont onze gast hoe de Nederlandse overheid decennia lang de oorlog in Indonesië probeerde te verkopen als een gerechtvaardigde. Hier is In Suratstaat. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Inzo, goedenavond. Goedenavond. Maar vroeger sprak jij het uit als Inzo. Ja, toen wist ik nog niet dat ik mijn eigen naam verkeerd uitsprak. Waardoor is dit veranderd? Dat kwam omdat ik begon met een documentaire, Made in Korea. Ja. En toen kwam ik eigenlijk ook voor het eerst in mijn leven in contact met andere Koreanen. En die keken naar mijn documenten en naar hoe mijn naam werd geschreven. En die zeiden juist de O-klank in plaats van de O. Jij bent geadopteerd. Ja. Uit Zuid-Korea. En jouw ouders, want je zegt geen... Nee, het zijn gewoon mijn ouders. Oh, ouders, ja, hè? Ja. Niet adoptieouders, gewoon je ouders. Ja. Die hebben jou dus verkeerd genoemd, eigenlijk. Ja, ik denk dat zij het ook niet echt konden weten. Voor mij was de voorlichting toen ook nog niet zo heel erg op niveau. Dus jij hoorde in Korea dat je eigenlijk zegt in Zoo? En toen... Ja, nou, ik, wel al hier in Nederland, ja? Maar ja. Ja, van Koreanen misschien. Ja. En toen dacht je, oké, dan ben ik nu in Zoo. Nou, dat is een beetje... De oe-klank is sowieso internationaal wat beter uit te spreken. Dus ja. In het buitenland was dat al heel erg makkelijk. En hier dacht ik ook van, ja, het is een beetje stom om je eigen naam verkeerd uit te spreken. Dus, maar ik keur het niet af als mensen ook nog gewoon inzo zeggen. Nee. En mijn vader zegt ook nog gewoon inzo. Oh ja? Ja. Het is niet dat inzo een heel ander persoon is geworden? Nou, anders. Ik zou zeggen iets meer in balans gekomen met mijn... Hoe ik eruit zie, denk ik, ja. Mijn Koreaanse achtergrond. En meer te weten gekomen over de cultuur, de geschiedenis, et cetera. Dus in die zin zou ik zeggen, beter in balans. Een vriendin noemt jou Ins, begrijp ik. Ja, ja. Ja, heel veel mensen noemen mij Ins. Ja, dat was makkelijk. Ja. Zijn we overal vanaf. Hoe zal ik je noemen? Gewoon Insoe, toch? Je heet gewoon Insoe. Ja. En jij werkt als regisseur en producent aan verschillende speelfilms, aan verschillende documentaires. En nu vanaf 11 januari te zien de lange docu Indiër verloren, met als ondertitel Selling a Colonial War. Ja. Hoe vertel je dat? Ja, ja, vermarkten, hè, eigenlijk. Ja, het aan de man brengen. Woord, ja. Ja, een beetje aan, ja, ja, een lelijk woord, maar ik zoek naar een Nederlandse titel. Ja, het Indië verloren, het aan de man brengen van een koloniale oorlog. Ja. Dat is een mooie titel. Maar dit allemaal, maar je begon, het begon heel anders. Je begon in de journalistiek. Ja, waarom ging je dat studeren? Omdat ik dacht dat ik de nieuwe Jack van Gelder zou worden. Ik was en ben erg gek op voetbal. Ja. En ik luisterde altijd naar Langs de Lijn, naar Radio 1. Dus uh-huh. Jack van Gelder, Leo Driessen, naar het commentaar wat ze gaven. En ik dacht, ik zat het zelf ook altijd te doen. Achter het computerspelletje aan het spelen was. En dat opnemen op bandjes. En toen kwam ik op een gegeven moment achter van, nou ja, jeetje, het is gewoon een beroep. Je kunt dat gewoon gaan doen. Ja. Dus ik dacht, ik ga de school van journalistiek doen. Ik denk niet dat Jack van Gelder de school van journalistiek heeft gedaan. Weet ik trouwens niet zeker. Sorry Jack, als het wel zo is. Nee, ik geloof het ook niet. Maar, dat hoeft niet als voetbalcommentator natuurlijk. Nee, ja, maar wist ik veel. Ik bedoel, ja. Ik zat in een dorp, heel ver van de Randstad af. In Wieringerwerf, Kop van Noord-Holland. Uh-huh. 4000 zielen. Ja, ik ken het een beetje daar. Ja? In die buurt. Ja, ja. Ja, ja. Nee, dus de afstand tot media was daar natuurlijk vrij groot. Dus het is ook niet iets waar je dan gelijk aan denkt van, hey, dit is iets voor mij. Mm-hmm. Maar uiteindelijk ben ik naar de school van journalistiek gegaan. En wat vond je daar? Geen sport, denk ik. Nee, ik kwam er daar achter dat radiomaken, in elk geval wat wij in het eerste semester radio kregen, ja, nogal eenzaam was. Ik was net in mijn uppie op pad, terwijl ja, andere klasgenoten die hadden dan voor televisie maken gekozen. Ja. En die waren altijd met een groepje, dus toen ben ik halverwege geswitcht. Want ik dacht, ja, ik vind het zo ongezellig om in mijn eentje de hele tijd ergens te staan. Dus toen ben ik die tv-richting gaan doen. Maar ja. Ja, het kwartje voor mij ging vallen toen wij een... dat zou nu denk ik een minor heten. Mm-hmm. Over Nederlandse documentairemakers kregen. En wij kregen Jos de Putter als groepje toegewezen. Mm-hmm. En de bedoeling was dat wij eigenlijk een soort 10 pagina's over hem zouden schrijven. Nou, dat leek ons ongelooflijk saai. Ja. Dus wij dachten, ja, we gaan een soort Stardust-achtig maken. We gaan gewoon proberen om al zijn films te kijken. En hem dan te interviewen. En dat is gelukt. En ik ben daar toen zo door geïnspireerd geraakt. En wat was het dan? Wat je inspireerde? Nou, ook de manier waarop hij was begonnen als filmjournalist. Mm. En hij heeft gewoon een aantal dingen gezegd. Bijvoorbeeld van, zodra je ergens de camera opzet, neemt het leven de vorm van drama aan. Mm-hmm. En ook hoe hij keek naar zeg maar, het métier van de documentaire maken. Hij zei, ja, je moet gewoon eigenlijk ook gewoon de wetten van drama daarop toepassen van speelfilm. Dus als je gewoon kijkt, zeker naar een aantal van zijn... die zijn dan ook wel via dat via die structuur ook zo opgebouwd. Als ware het een dramafilm of een serie. En het feit ook dat je niet met de waan van de dag bezig bent. Mm-hmm. Dat sprak mij wel heel erg aan. Ik heb toen op een gegeven moment ook stage gelopen bij het nieuws van SBS. Ja. Toen. En die kick van het nieuws maken en elke dag, die begrijp ik heel goed. En dat is ook heel erg tof. Maar ja, weet je, het is eigenlijk... Nou ja, moet ik oppassen wat ik zeg. Maar ja, eigenlijk ben je met een soort wegwerkproduct bezig. Maar is het daar ook geboren dat je dacht... hé, ik kan speelfilms gaan maken, maar ik kan ook documentaires gaan maken? Het is begonnen met documentaires maken. Mm. En... dus mijn eerste... Ik wil gewoon heel graag een film maken, maar ik had nog helemaal geen onderwerp. Nee. Ja, dus dat heeft een tijdje geduurd voordat ik de gouden ingeving had. Maar zo is het begonnen. Maar je hart lag gelijk bij de realiteit. Bij het echte verhaal en niet bij een iets gedramatiseerd. Ja, kijk, ondanks dat ik me niet met in die zin met de journalistiek bezighoud, ik ben wel een nieuwsjunk. Mm-hmm. Weet je? Dus ik moet elke dag gewoon... Die kranten lezen en die sites af en die filmpjes kijken. En ja, dat is in de afgelopen, 25 jaar, 30 jaar niet veranderd. Nou, en dat je een nieuwsjunk bent, lieve luisteraar, dat valt af te zien aan je nieuwe film, je nieuwe documentaire. Dat is een en al nieuws. Nou goed, zoals het een goed documentaire betaamt. Maar dan in 2 minuut 13. Je maakt het de kijker... 2 uur. Sorry. Ja, dat was de ITVA-versie, hè? We hebben nu eentje voor de bioscoop, die is iets korter. Die is iets korter. Ja. Nou, ik keek hem gisteren. En ik kan je zeggen, 1 januari is niet per se de perfecte dag voor zo'n documentaire. Ik dacht, een lekker wijntje erbij, een beetje wegdoezelen. Dat is niet aan de orde, een beetje wegdoezelen. Het is de nieuwe documentaire vanaf 11 januari overigens te zien, volgende week donderdag. Indië verloren, dus Selling a Colonial War. In november ging hij in première op ITVA. 11 januari in die bioscoop. En wij van Kunststof, wij hebben de trailer. Het verzwijgen en wegdrukken begint meteen. Een historische doofpot, de werkelijke geschiedenis falsificeren. Tentu kalau kita melihat di masa yang lalu sebelum kolonialisme Belanda datang, Indonesia tidak ada. Kami, bangsa Indonesia. Kita akan merdeka. Kita tentu merdeka. Die proclamatie, dat zei ons helemaal niks. Want wij, Nederlanders, wij zijn toch de baas hier. Immediately after World War II, the Dutch started this new war against the Indonesians. Dit is het Nederlands D-Day. Deze beelden zijn niet zomaar gemaakt. Ze komen daar gewoon de bevolking bevrijden. Het is net zoals Poetin in Oekraïne. Dat was geen oorlog. Je kon geen oorlog voeren met jezelf. The UN Security Council rallied to the cause. Freedom from Dutch colonial rule. The Dutch produced a fiction that the war was a humanitarian project. Een bovenste beste die hospik van ons. U moet ermee bezig zien. De grondwet verbood om dienstplichtige militairen over zee te sturen. De regering heeft 100.000 dienstplichtigen aan het toegestuurd. Alles platgebrand en vooral de mannelijke bevolking dus werd doodgeschoten. 3200 dodelijke slachtoffers in 10 weken. In 10 weken tijd. Om hoeveel executies gaat het eigenlijk? Nog geen 300. Nederland had assistentie van een Amerikaans PR-bureau... omdat ze veel ervaring hadden met het framen van conflicten. Wat niet geadresseerd is, zijn de slachtoffers van Indonesische terreur. Chinese, they were seen as likely to align with the Dutch. Die was die altijd dus in richten zich niet alleen tegen Nederlanders, maar tegen de machthebbers, religieuze leiders, binnenlands bestuur en politie, worden afgezet, zo niet afgemaakt. Ze hebben veel vermoord. 24.000 casualties. That's not the common consensus. It's the biggest war the Dutch ever committed troops to, and it was very quickly swept under the carpet. Indië verloren, Selling a Colonial War. Er zaten wat dingen in die ik niet kon verstaan. Jij wel? In het begin wordt er gezegd dat Indonesië eigenlijk voor het kolonialisme, voordat de Nederlands kwam, bestond Indonesië niet, het land Indonesië. Mm-hmm. Er zit een deel van de onafhankelijkheidsverklaring in van wij, het volk van Indonesië, verklaren onszelf onafhankelijk. Ja. Dan is er een stukje van de Wat opgenomen is nog door de Japanse televisie, waarin Sukarno vertelt dat hij zegt van, we zullen vrij zijn. Net zoals de zon die opkomt, zullen we vrij zijn. Waarom versta jij dit allemaal? Nee, ik versta het helemaal niet. Maar je hebt het uit je hoofd geleerd. 3000 keer gezien. Ja, ja, ik dacht, misschien spreek je het inmiddels. Nee. Nee, ik bedoel, ik kan wel wat. Inmiddels pak je wel wat woordjes op, maar ja. Nee. Ja. Nou, dacht ik, weet je wat, ik ga het zelf samenvatten, maar ik zei al 2:13 en het is geen moment van verslapping bij deze documentaire. Kan je wel doen, maar dan mis je echt veel. Dus ik dacht, Insoe, pardon. Ja. Aan jou de, dit gaat nog een keer een paar keer gebeuren. Aan jou de eer, even in het kort. Wat zie ik? Nou, waar die voor mij in elk geval over gaat, gaat hij over framing. Het gaat over propaganda, het gaat over beeldvorming. Het gaat over hoe we naar geschiedenis kijken. Ja. Wat landen, als je ze zou bezien als mensen van vlees en bloed, eraan doen om het narratief zoveel mogelijk te bepalen, te beïnvloeden. Ja. Ja, eigenlijk ja, het is precies wat de ondertitel zegt, hè. Hoe Nederland het verkoopt eigenlijk als, nou, als een soort nobele actie. De het zegt al genoeg, politionele acties. Dat, zo heb ik dat nog geleerd op school. Politionele acties. En waarschijnlijk daar een paar jaar daarna ook nog wel. Dat is ook nog een. Hoewel ik weet dat dat achterhaald is, zit dat toch in mijn hoofd. Hè? Dat wat wij daar deden, dat waren de politionele acties. Ook bij mij. Ik moest mezelf ook bevrijden van een aantal van dat soort frames. Hè? Want inderdaad, als je het hebt over eerste, tweede politionele actie, dan denk je dat er twee operaties zijn. Nou, die zijn er ook. En dat er verder niks te zien is. Ja, dus het was voor mij ook wel even omschakelen om te beseffen van, oh nee, maar het is gewoon doorlopend oorlog geweest. En ja, wat je net zegt over het framen. Kijk, ook Indonesië was druk aan het framen. En allerlei andere landen in die in de VN-veiligheidsraad met elkaar spraken over het Indonesische probleem, zoals het werd genoemd. Mm-hmm. Ja, iedereen is natuurlijk gewoon bezig om een verhaal te verkopen. Kijk, in die zin is natuurlijk propaganda en beeldvorming van alle tijden en zal er ook altijd zijn. Ja. De mate waarin vielen wel een beetje de schellen van mijn ogen. Dat het door alle bioscoopfilms die geproduceerd werden, het volk in Nederland dacht waarschijnlijk echt, het is een nobele actie wat we daar doen. Ja, het groot deel van de, en zeker in de beginjaren. Ja. Die dachten van, oké, nou, we gaan onze kolonie bevrijden van de Japanners. Hè, want de Tweede Wereldoorlog liep daar nog even door. En zo werden de eerste oorlogsvrijwilligers ook geworven. Mm-hmm. En niet weinig ook. Er gingen veel mannen, jongens, gingen die kant op. Ja, er zijn, ik denk, van zeker 30.000 oorlogsvrijwilligers hebben zich opgegeven. Mm. Hè, en, snap jij dat? Ja, ik begrijp het heel goed. Omdat Nederland kwam natuurlijk uit die Tweede Wereldoorlog. Achteraf heeft natuurlijk iedereen in het verzet gezeten, maar in de werkelijkheid was het natuurlijk beperkt. Dus ik kan me heel goed voorstellen als jonge jongen dat je iets wil doen na 5 bezet te zijn geweest. En ja, wat je ook in memoires van soldaten interviews die ze hebben gegeven. Ja, zij dachten echt dat ze daar, net zoals de geallieerden, onthaald zouden worden. Dat ze sigaretten zouden uitdelen. Ja. Dat ze met de meisjes. Ja. Logisch. Ja, ik begrijp het. Ja. Kijk je ook met enige, doordat je, want je hebt hier, heeft je 4 gekost, het maken van deze film. Ongelooflijk veel research heb je gedaan, ongelooflijk veel boeken gelezen. Kijk je ook nu met een zekere mildheid naar de mensen die daar zijn gaan vechten? Misschien daarvoor ook al, hoor. Nou ja, maar ik heb ontzettend veel begrip gekregen voor de veteranen, voor de Indische gemeenschap, voor de Molukse gemeenschap, voor iedereen die eigenlijk in een zekere zin ook slachtoffer is geworden. Mm-hmm. Hè? Dus natuurlijk, Indonesiërs, gigantische dode aantallen, vreselijk wat daar is gebeurd. Ja. Tegelijkertijd het verhaal van de veteranen. Ja, wat zien we altijd? We zien altijd die boze veteranen. Ja. Hè, ik bedoel, voor mij was het echt nieuw wat ik las in het boek van Maurice Zwerk toen. Ja, dat ze gewoon even de grondwet even hebben veranderd. Om die, en dat die eerste lading is eigenlijk tegen ongrondwettelijk daar naartoe gestuurd. Dat moet je even uitleggen. Die meneer die je aanhaalt is een journalist en een Maurice jurist. Maurice Zwerk is een onderzoeksjournalist. Publiceert veel onder andere voor De Groene Amsterdammer. En heeft een boek geschreven dat heet en een onderzoek gedaan. Dat heet De Indische Doofpot. Heeft hij ook een prijs voor gewonnen vorig jaar. Ja, en hij beschouwt, zeg maar, die hele geschiedenis vanuit een juridisch oogpunt. En kijkt naar wat heeft Nederland op juridisch gebied allemaal ondernomen om ervoor te zorgen dat de oorlogsmisdaden die daar gepleegd werden, dat die niet zijn vervolgd. Ja. Nou, blijkt onder andere, kijk, volgens mij zet jij het in je film allemaal fantastisch helder achter elkaar. Een paar dingen die we nu gezegd hebben en gaan zeggen zijn niet nieuw, maar je zet ze wel heel duidelijk in beeld. Een van die, wat ik vrij verbazingwekkend vond, dat wist ik niet, was dat er in 71 een wet is aangenomen waardoor oorlogsmisdaden niet kunnen verjaren, behalve oorlogsmisdaden gepleegd in Indonesië. Ja, dat is de verjaringswet, inderdaad. Ja. Ja. Die uitzondering is gemaakt omdat er werd gedacht, oei, anders dan. Nou, zeker. Dan lopen ze gevaar, onze jongens. Dat had ook te maken nog met. Kijk, wie is er nog vervolgbaar? En er zaten op dat moment natuurlijk ook heel veel knilsoldaten nog in. Of zaten in Nederland. Ja, het is natuurlijk allemaal niet netjes gegaan. Dus ja, dan kun je maar beter proberen dat een beetje weg te moffelen. Ja, en dat is precies wat ze hebben gedaan. Kijk, het is in het boek van Maurice kun je dat. In de film moeten we er iets korter door de bocht heen gaan. Mm. Maar ja, kun je gewoon punt voor punt lezen hoe ze dat gedaan hebben. Ja, dat is niet over één nacht ijs gegaan. Daar hebben ze echt wel echt hun best voor moeten doen. Om dat er doorheen te fietsen. Is natuurlijk, als je er goed over nadenkt, ook als je er wat minder goed over nadenkt, is natuurlijk een idiote toevoeging. Geen enkele oorlogsmisdaad kan meer verjaren, behalve dat wat er gebeurd is in Indonesië. Dat kan wel verjaren. Ja, dat is bizar. Ja. Ja. En er zit inderdaad een hele argumentatie achter die hier wat ver gaat. Maar dit is waar, dit is gebeurd. En dit is nota bene in 1971, hè, mensen. Dus niet zo lang geleden. Nee, dat is niet zo lang geleden. Maar wat ik ook zeg, die grondwetwijziging die ze hebben gedaan om dienstplichtige militairen naar de overzeese gebiedsdelen te kunnen sturen. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk best shocking. Hè? En als je dus niet zou gaan, dan zou je de bak in gaan. En wat is er precies gewijzigd? Wat was het effect daarvan? Het effect was dat Nederland dienstplichtigen wel over zee mocht sturen. Ja. Hè, dus dienstplichtigen mochten eigenlijk alleen maar op Nederlands grondgebied in. Nee, ja. Mm-hmm. Die wet die zorgde ervoor dat mensen dus naar de kolonie gestuurd konden worden. Ja. Dat kon daarvoor niet. Ja, en dat je dus ook bestraft kon worden als je weigerde te gaan. Ja, er zijn. Dat is. Nou ja, dat kon ik ook in de film niet meenemen. Maar ja, er zijn nog. Hou me te goed hoor. Maar zeker een stuk of 4.000, 5.000, 6.000 dienstweigeraars. Ja, dat zijn mensen die echt in de bak hebben gezeten. Ja. Ik wil even naar een mooi. Leuk. We hadden het net over die politionele acties. Jij en ik zijn nog opgevoed en waarschijnlijk heel veel luisteraars ook. Met zo heette dat. Het heette geen onafhankelijkheidsoorlog. Nee, het heette politionele acties. Jij hebt onder andere in je documentaire. Je spreekt heel veel mensen. Je spreekt onder andere Ben Bot. Ja. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken. En die zegt er ook iets over. En de speaker werkt ook. Die komt ook goed door. De speaker werkt, alles doet het. Mijn naam is Bernard Bot. Ik ben minister van Buitenlandse Zaken geweest. Je bent een kind van de kolonie? Nou, ik zou het liever willen noemen een landskind, zoals de Indonesiërs zelf mij noemen. Die zeggen, jij bent een landskind, want jij bent Indonesië is jouw moederland. De film die we aan het maken zijn, gaat over beeldvorming van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Dat begint eigenlijk met de introductie van de term politionele actie. En een missie om orde en rust te herstellen. Wat vindt u eigenlijk van dat gekozen frame? Ja, het is net zoals Poetin nu in Oekraïne weigert om te zeggen dat er een oorlog is. Gingen wij ervan uit dat we, als het ware, een tijdje schoon schip moesten maken in een land wat tot Nederland behoorde. Dus dat was geen oorlog. Je kon geen oorlog voeren met jezelf. Hè? Dus daar moest je een mooi frame op zetten. En dat was politionele actie. Dat klonk ook onschuldig. Ja, dat klonk ook onschuldig. Ja. Ja, ik vond het. Het is een uitgebreid gesprek met Ben Bot. In verschillende delen komen er steeds weer nieuwe fragmenten. Hoe heb je die man weten te strikken? Ja, ik heb hem een mail gestuurd. En heb hem verteld dat we dat dit de insteek is van de film. Ja. En dat we tegelijkertijd dat in een bredere context wilden plaatsen. Ja. Dus niet alleen maar inzoomen op die korte periode. Maar ja, dat je ook gaat begrijpen vanuit welke gedachten, vanuit welke mentaliteit Nederland tot zijn handelen is gekomen. Dus ook die koloniale geschiedenis. En zei hij meteen ja? Ja, toen zei hij gelijk ja. Dus en vooral eigenlijk omdat hij wordt heel vaak benaderd. Maar vaak is dat toch voor een soort hapsnap quoteje. Ja. En vooral omdat hij nu de gelegenheid kreeg om in een bredere context dingen toe te lichten. Mm-hmm. Hij was gelijk heel enthousiast. Ja. Opmerkelijk. Zeker opmerkelijk, aangezien er op een gegeven moment... we kunnen niet elk gesprek doornemen. Maar ik wil nog wel even naar een vrij opmerkelijke quote van Ben Bot. Want op een gegeven moment hebben jullie het over... ik weet niet precies hoe je het in de film noemt, schadeherstelbetalingen. Ja, herstelbetalingen. Ja, en hij geeft daar heel eerlijk antwoord op. Toen ik minister was, toen kwam er een delegatie... Dus van, ex-Nederlands-Indiërs zo. En die kwamen zeggen van, wij zouden graag die en die schaderegeling willen hebben. En toen heb ik, met Balken en de Gerrit Salm en ik met z'n drieën... hebben zitten berekenen wat dat zou worden. Maar dat werden zulke catastrofale bedragen. Wat was het catastrofale bedrag? Nou, dat liep in de echt, in bijna 100 miljard, zal ik maar zeggen. Want als je gaat narekenen hoeveel mensen daar recht hadden op salarissen plus rente enzovoort, dat is niet op te brengen. Oftewel, het is gewoon te duur. Dus sorry, we doen het niet. Herstelbetalingen. Ja. Ja. Had je het verwacht dat hij dit zou zeggen? Nee. Nee, kijk, ik bedoel, dit gaat over het. Het gaat onder andere over de backpay. Dus Nederland is. Volgens mij het enige land ter wereld wat zijn civiel en militair personeel niet heeft doorbetaald tijdens de Tweede Wereldoorlog. Oh ja? Dus die salarissen van dat personeel, dat is wat in Nederland bekend staat als de backpay. Mm-hmm. Nou, dat is een dossier wat dus al bijna 80 jaar loopt. Ja, en daar worden rechtszaken over gevoerd en die Nederlandse overheid die blijft maar of traineren of een uitsterfbeleid zeggen, ja, het is verjaard. Weet je? En dit is een gigantisch trauma voor de Indische... En ook voor de Molukse gemeenschap. Deze mensen hebben moeten vluchten uit Indië. Huis en haard achtergelaten. Komen hier in Nederland, moeten een schuldbekentenis tekenen. Mm-hmm. Die overtocht van die boot en die kleren die ze op een tussenstop in Egypte hebben gekregen. En die fantastische, sarcastisch bedoeld, contractpensions waar we ze hierin hebben opgevangen. Mm-hmm. Dat moest natuurlijk allemaal wel terugbetaald worden. Dus ja, dit is een dossier dat, ik bedoel, die Indische gemeenschap, om het zo maar even te samen te vatten. Dan heb je het over ongeveer 1,5 miljoen mensen hier in Nederland. Mm. Nou, die worden gewoon doorlopen. Ja, die krijgen gewoon nul op het request. En het feit dat hij dat hij er ook een bedrag aan koppelt. Ja. En dat hij dus ook vertelt. Soort van, dus hij zet de situatie goed op met Balken en Zalm. Ja, nou, het is in ieder geval duidelijk toch? Waarom niet? Heeft hij de film al gezien trouwens, Ben Bot? Nee, volgende week gaat hij hem zien. Hij was tijdens de ITVA en was hij in het buitenland. Mm-hmm. Maar 11 januari hebben we een vertoning in het filmhuis Den Haag. Nou, hij woont zelf in Wassenaar. Dus, ja, voor hem is het heel dichtbij. Dus dan komt hij met vrouw en kleinzoon. Ja. Denk je dat dit nog een soort van gevolg gaat hebben? Het feit dat hij dit zo letterlijk zegt. Nou, voor mij is het wel iets waar ik wat meer over wil weten van hem. Ja. Over die setting. En ik bedoel, ja, als ik nu een journalist zou zijn, ik zou gelijk Balkenende opbellen en ik zou Zalm opbellen. Kijk, nogmaals, dit gaat echt 1,5 miljoen mensen in Nederland aan. Ja. En het feit dat dat media dit niet oppakken, heeft ook te maken met het feit dat dus toch heel veel mensen dit niet weten. Mm-hmm. Nou, kijk, er zit een journalist achter me, Clemens Peters. Ja, ik heb even niet opgelet. Vertel. Ja, we praten hier na de uitzending even bij. Maar nu je er toch bent, het nieuws. NPO Radio 1. Door het ongeluk in het Groningse Oldehoven op Oudejaarsdag is een tweede slachtoffer overleden. Een jongen van 18 uit het Westerkwartier. Bij het ongeval werden drie voetgangers aangereden. Een 21-jarige man overleed ter plekke en een man van 19 raakte zwaar gewond. De automobilist reed na het ongeluk door, maar werd later aangehouden. Politiekorpschef Frank Pauw roept de politiek op om een landelijk vuurwerkverbod in te voeren. Volgens hem is dat het enige wat helpt om rellen, gebonden agenten en schade bij de jaarwisseling te voorkomen. Hij zegt dat het optreden van agenten onmogelijk wordt gemaakt door het geweld. Er zou een sfeer van wetteloosheid zijn. Bij een explosie in de Libanese hoofdstad Beirut zijn drie mensen gedood, melden Libanese staatsmedia. Onder de doden zou een leider van de militaire tak van Hamas zijn. Volgens lokale media was het een droneaanval door Israël, gericht op een gebouw van Hezbollah. Die terreurgroep is een bondgenoot van Hamas en wordt gesteund door Iran. In attractiepark Toverland in het Limburgse Zevenum hebben 10 mensen de hele middag vastgezeten in de Dragon Watch. Dat is een valtoren van 17 meter hoog. Er moest een abseilteam uit Eindhoven komen om de laatste bezoekers uit hun benarde positie te bevrijden. De 10 bezoekers krijgen van Toverland een passende compensatie. Kunststof. En nou laat je ons achter, Clemens Peters, met dat wij denken, wat is dan die passende compensatie? Ja, dat vragen wij ons ook heel erg af. Ik denk dat ze een dagje gratis in die toren mogen zitten of zo. Ja, dat je dan natuurlijk absoluut niet wil. Misschien dat ze dan nooit meer hoeven te komen of zoiets. Ja, ja, we gaan het uitzoeken. Ja, je hebt een punt. Nou, dat en zoek ook even uit hoe dat zit met Ben Bot en herstelbetalingen. En luister straks maar even terug. Gaan we doen. Ja. Dank je. Dankjewel, Clemens Peters. Ik praat hier met Insoe Radstaker. Hij is documentairemaker en hij heeft een geweldige documentaire gemaakt. Indië verloren. Een ondertitel. Selling a Colonial War. Selling a Colonial War. We hadden het net over Ben Bot. Dat is een saillant fragment. Ik ben benieuwd hoe hij zelf daarop gaat terugkijken. En ik ben ook benieuwd. Volgende week donderdag gaat deze documentaire in draaiende bioscopen. Ja, regulier. Dus dan zitten we in bijna 30 bioscopen door het, bijna door het hele land. Mm-hmm. En vanaf aanstaande donderdag en de komende week ook al zijn er een aantal voorpremières. Er zijn ontzettend veel specials. Dus dan ben ik aanwezig voor een nagesprek. Bij de Bali maandag is er met een panel ook. Zit Lara Nuberg is daar dan bijvoorbeeld ook aanwezig. Mm-hmm. Dus ja, dat. Nou, ik ben heel benieuwd wat mensen hiervan gaan vinden. Want het is natuurlijk ook een heel gevoelig onderwerp. Ja. Het is hele recente geschiedenis. Goed, voor jou en mij is het natuurlijk ver voor ons geboorte. Maar het speelt zich allemaal af, notabene na de Tweede Wereldoorlog. Wat ik me de hele tijd zat te bedenken. Jij bent 44, meen ik. Ik ben maar net ietsje ouder. Wat interesseert jou hier zo aan? Jij hebt het niet zelf meegemaakt. Nee. Ja, ik heb een Indische vrouw. Ja. Hè, dus we hebben twee kinderen. Dus die zijn en Indisch en Koreaans. Ik heb een Indische schoolfamilie. Ik heb heel veel Indische mensen om mij heen. Vrienden, ook collega's. Ja. Maar wat mij interesseerde aan dit onderwerp is eigenlijk het journalistieke aspect. Hè, dus het gaat over beeldvorming. Mm-hmm. Daardoor dacht ik van, ja, het gaat gewoon over, het is gewoon super actueel. Het gaat gewoon over nu, weet je. En ik dacht dat de propaganda werd bedreven, dat was wel duidelijk, weet je. Maar ik dacht van, ja, maar hoe dan? En ik dacht dat het interessant zou zijn om dat te laten zien, van hoe die machinaties werkten. Wat heeft het je het meest verbaasd, als je het over dit onderwerp hebt, over die beeldvorming? Nou, hoe hardnekkig frames zijn eigenlijk. Ja. Dat, hoe lang, ik bedoel, het wordt iets wat 80, we hebben het er nu nog over. Mm-hmm. En dat zie je gewoon een aantal van die dingen die ook in de film zitten. Het zijn beelden die nog steeds leven, zowel bij Nederland als. Maar dan bedoel je het beeld van het waren maar, tussen aanhalingstekens, politionele acties. Het was geen oorlog. Ja, dat. Of het was een. We komen orde en vrede brengen. Dat hebben ze ook gedaan, deels. Maar het was ook een rekolonisatieoorlog. Ja. En wat je ziet in het debat, in het discours daaromheen, is eigenlijk een beetje die verkramping. Het is een soort loopgravenoorlog. Van, er kunnen blijkbaar in deze complex meerdere geschiedenissen meerdere waarheden niet naast elkaar bestaan. Dat is toch heel pijnlijk. Daar zit een heel groot gedeelte van de emotie. En dat heeft ermee te maken, denk ik, dat heel veel groepen stelselmatig genegeerd zijn. Ja. De veteranen zijn genegeerd. Hè. Ze hadden in het begin ook niet dezelfde rechten als andere veteranen. Mm-hmm. Mochten bijvoorbeeld in bepaalde parades niet meelopen. Nou, voor dat verhaal van de Indische Molukse, daar had niemand enige interesse in. Nee. Dat zijn, die aandacht is altijd heel erg zwaar bevochten geweest. En nou, ik zou zeggen, die zijn nog steeds niet op het niveau van waar het zou moeten zijn. Dus jij wilde eigenlijk, als ik het goed begrijp in mijn hoofd, al die waarheden naast elkaar zetten. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal. Ja. En jij laat alle verhalen zien. Ja, ik wilde eigenlijk inzicht verschaffen in een complexe geschiedenis. En ik wilde het eigenlijk ook uit de emotie halen. Ja. Vandaar mijn keuze voor academici. Is dat ook, ik maak even een sprongetje naar je eigen verhaal. Inzicht in een complexe materie en je eigen verhaal achterhalen. Is dat ook wat je ertoe dreef om in 2006 die persoonlijke film te maken? Over jouzelf, over jouw adoptiegeschiedenis? Nou, in de eerste plaats wilde ik gewoon een film maken. En ik had dat concept van, oh ja, er is een aankomstlijst. Hey, ik ben toevallig geadopteerd. Ja, yes. En dat is gewoon, oh ja, dat aankomstlijst. En ik ga al die mensen op. Op dat moment was ik nog niet helemaal wakker, om het zo maar te zeggen, ten opzichte van adoptie. Nee. Ik had er eigenlijk helemaal niet in verdiept. En mijn initiële idee was om een film te maken over al die andere mensen. En dat ik daar zelf eigenlijk helemaal niet in zat. Die mensen met wie jij op Schiphol aankwam. Juist. Die ook al op die dag allemaal in hetzelfde vliegtuig zaten toen wij aankwamen in Nederland. En toen zei de producent, Sam Fumalta, die zei van, ja, daar ben ik helemaal niet in geïnteresseerd, in zo'n film. En die zei volgens mij letterlijk van, als ik mijn ogen dicht doe, dan hoor ik een Nederlander. Als ik mijn oren dicht doe, dan zie ik een Koreaan. En hij zei, volgens mij ben ik veel Koreaanser dan jij. Weet je, ik heb meer films gezien, ik heb vaker Koreaans gegeten dan jij. En volgens mij moet je wat meer in die hoek gaan, gaan zoeken. Maar hij moest je eigenlijk op het pad zetten om je persoonlijke geschiedenis te gaan onderzoeken. Dat vond je? Ja, ik dacht, het is totaal oninteressant. Ik had een dossier waar niks in stond. Weet je, dus ja, waarom zou ik zoeken naar een speld in een hooiberg? En, wat wist je wel? Ik wist helemaal niks. Ik bedoel, ik wist ook toen nog niet dat wat in dat dossier stond, dat eigenlijk allemaal leugens waren. Want ik ben helemaal niet bij een politiebureau gevonden. Ik ben gewoon naar het weeshuis gebracht. Als babytje. Ja, als babytje. En ja, er staat vader onbekend, moeder onbekend. Ja, dat is allemaal niet waar. Maar goed, wat mij toen op een gegeven moment triggerde, was dat ik dus van andere geadopteerde Koreanen hoorde, die al vaker waren geweest, die zeiden, ja, ongeveer 60% van de gevallen kloppen die dossiers niet. En toen dacht ik van, nou, laat mij daar maar even naartoe gaan dan. Gewoon om even te checken hoe het bij mij zit. Ja. En toen ging je naartoe en dat is het begin van de film en dat klinkt zo. Geloof ik, meen ik. Eigenlijk ben ik 2 keer geboren. 1 keer op de dag van mijn geboorte en 1 keer toen ik aankwam in Nederland. Toen voor mij een nieuw leven begon. Een nieuw leven gebouwd op 4 velletjes papier uit mijn vorige leven in Zuid-Korea. Mijn vader en moeder zijn onbekend en ik ben te vondeling gelegd bij een politiebureau. Ik heb me nooit verdiept in mijn geboorteland of mijn Koreaanse achtergrond. Ik zie er Koreaans uit, maar gedraag me Nederlands. Ik hou van aardappelen, groenten en een stukje vlees. Kijk voetbal met het bord op schoot, drink een biertje en juich als Nederland scoort. Ik voel me voor 100% een Nederlander. En ik wilde de nieuwe Jack van Gelder worden. Ja. je bent gegaan, je hebt er wel een documentaire over gemaakt. Omdat je kennelijk je toch door zo'n Full Malta de producent hebt laten overhalen. Hé, er zit hier wel een verhaal in. Je vindt je moeder. Ja. Ja. Dat is je biologische moeder. Wat deed het je? Opluchting. Op het moment dat wij haar vonden. Eigenlijk tussen het moment dat we het hoorden en dat ik haar echt in, daar zit nog een heel jaar tussen. Mm-hmm. Dus in de eerste versie van de film die in Busan in première ging, zit die ontmoeting niet die ik aan het einde erbij heb geplakt. Dus een jaar later. Eigenlijk was de film al af. En toen, ja, die was al af. Ja, ja. Ja. En toen is zij gevonden? Ja. Ah. Ja, Kijk, het was sowieso opluchting. Mm-hmm. Je bent vier, op een gegeven moment, ja, je bent daar toch helemaal bezig, weet je wel. En, je wil dat verhaal gewoon rond hebben. Ja, en het was ook een beetje zo, omdat ik, ja, de film heeft ook een jaar stilgelegen, omdat ik had eigenlijk geen zin om in die Koreaanse spoorloos te gaan zitten. En, wat is uiteindelijk gebeurd, hè? De Koreaanse, ja, dat heb ik uiteindelijk gedaan. En dat heeft gewoon te maken met het feit, kijk, de reden waarom we de film konden afmaken was omdat ik die show wel had. Op dat moment had ik alles gedaan wat ik had kunnen doen om haar te vinden. Ja. He, dus die film die gaat voor mij ook helemaal niet over dat ik haar vind. Het gaat meer over de reis ernaartoe. En nee, dus ik was vooral opgelucht. Maar was je opgelucht omdat je nu een mooi einde aan je film had? Of was ik was opgelucht van dat, dat ik haar had gevonden. Maar waar bestaat die opluchting dan uit? Wat is dat voor Nou, omdat op dat moment zat ik natuurlijk al zo in die, ja, in die adoptie rabbit hole, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Dat je ook wel weet wat het betekent. Weet je, dat je iemand niet vindt. Dan blijft het toch altijd nog zo'n open eindje daar. En, nou ja, en nu kon je het afsluiten? Nou ja, afsluiten. Er begint een nieuwe narratief eigenlijk. Mm-hmm. Maar dat wist ik toen nog niet. Nee. Vond je iets van haar? Voelde je iets voor haar toen je haar voor het eerst zag? Nou, ik lijk heel erg op haar, dus fysiek. Mm-hmm. Dus dat was heel erg interessant om iemand te zien. Want dat je dezelfde gelaatstrekken hebt, dezelfde mimiek. Mm-hmm. En die eerste ontmoeting was heel kort. Ik denk dat we 3-4 uurtje hebben wat gegeten. Je denkt dan, ik dacht dan op dat moment van, nou, we hebben nu mekaars gegevens, weet je wel. En we gaan dat gewoon, dat contact gaan we gewoon. Nou, dat is niet gebeurd. Dus in de jaren daarna werd er af en toe wel eens gebeld. En op een gegeven moment, ja, een hele tijd niet. Maar ja, het is niet gebeurd. Daar ben je ook zelf bij, hè? Nee, daar ben ik zelf ook bij. En, dus ik ben in de jaren daarna ook niet super veel meer naar Korea gegaan. Je had er niet zo'n behoefte aan? Nou ja, kijk, ik probeer af en toe wel te bellen op haar verjaardag of op andere momenten. Maar dan werd er niet opgenomen. En kijk, ik heb haar maar twee keer gezien. De laatste keer was in 2018, toen was ik daar. En toen heb ik een vriend laten bellen. Dus gewoon met een Koreaans nummer. En toen werd er opgenomen. En toen kon ik haar wel, toen hebben we elkaar de volgende dag weer gesproken. En toen hebben we elkaar uitgebreider gesproken. Dus ik weet nu alweer wat meer. Maar denk je dat ze misschien daarvoor niet opnam omdat ze zag dat jij het was? En daar ongemak voelde? Ja, daar ben ik al van overtuigd. Kijk, ik ben ondanks het feit, in die zin een hele dappere vrouw, dat ze gewoon naar voren is gekomen en mij toch wel wil zien. En tegelijkertijd ben ik ook een pijnlijke herinnering. Aan een tijd dat zij heel jong was, een verschrikkelijk moeilijke keuze moest maken. Dus ja, dat begrijp ik ook wel weer. Waarom heeft ze die keuze gemaakt? Ja, ze was jong, ze was ongehuwd. Die man die was al verloofd. Er is ook heel veel druk op haar uitgeoefend. Ook vanuit de familie. Mm-hmm. Mensen kunnen je uit het familieregister schrappen. Nou, dan besta je dus ineens niet meer. Ze was nog heel jong. Dus zei ze, ja, maar het is beter om, weet je. Dus die druk was heel groot. Voel je iets van wrok? Nee, ik voel geen wrok. Ik bedoel, ik merk wel dat dat wat haar is overkomen ook een ongelooflijke impact heeft gehad op haar leven. Mm-hmm. Weet je? Dus in die zin, dat is ook iets wat ik hoop. Ik ben bezig met een vervolg op die film. Ja. Om eigenlijk meer haar verhaal naar voren te halen dan. Maar ook gewoon inderdaad, waarom hebben we elkaar niet vaker gezien? Ja, hoe komt dat? Ja. Ja. En ben je wel, laat ik zo zeggen, heeft het je iets opgeleverd? Is zo'n lelijk woord, hè? Maar dat klinkt zo klinisch. Maar heeft het je op een gelijke wijze veranderd sinds je haar kent? Ja, ik denk toch wel dat er een soort gaatje in je hart een beetje is gevuld. Weet je, een gaatje waarvan je van tevoren eigenlijk niet echt wist dat hij er was of dat je het niet kon benoemen. Dus dat je in elk geval een stukje aan identiteitsherstel hebt gedaan. Het heeft me heel veel gebracht eigenlijk. Niet alleen die ontmoeting, maar alles daaromheen. Ik ben denk ik niet van 25 of 30 keer in Korea geweest. Ik bedoel, ik ben redelijk bekend geraakt met de cultuur. Ik heb vrienden daar gemaakt. Dus het is niet meer wat het, zoals je nu net in die intro hoort, een blinde vlek voor mij. Dus ik bedoel, als persoon heeft het mij verrijkt. Ja. En dat je ook ziet dat... ik zou mezelf nu ook geen Nederlander meer noemen of zo. Oh nee? Nee. Nee, ik... En dat komt daardoor? Ja, maar ook door... Ik ben ook heel veel in Suriname geweest en andere landen en zo. En, hoe zou je dan noemen? Ja, gewoon een wereldburger. Ja, het klinkt een beetje dweperig of zo. Maar ja, het is nou niet zozeer van... Ja, wat maakt mij dan ongelooflijk Nederlands of zo? Ja, tuurlijk, ja. Ik sta ook André Hazes mee te zingen in de kroeg. Ja. Maar ja, dus ja, je hoeft toch niet te kiezen. Je kunt er gewoon van alles wat... Ja. Pakken. Ja, ik zit ondertussen, gaat dit door mijn hoofd, dan zit ik te denken of dat ook van invloed is geweest op de documentaire die je nu hebt gemaakt over Indonesië. Je zegt, ik voel me niet echt Nederlander meer. Dat je misschien ook met wat iets meer afstand bereid bent om naar Nederland te kijken en te denken, nou, zo'n leuk landje zijn we eigenlijk niet als je ziet wat we daar allemaal hebben uitgefroten. Ja, kijk, ik denk dat het inherent is dat je door dat onderwerp... dat het een beetje in die decoloniale hoek wordt gedrukt. Mm-hmm. Terwijl, ja, het is voor mij helemaal niet de bedoeling... om een decolonisatiefilm te maken. Voor mij is de hele schuldvraag ook totaal oninteressant eigenlijk. Hè, er zijn gewoon dingen gebeurd. En kunnen we daar alsjeblieft even met z'n allen over hebben? Ja. Hè, gewoon dus al die waarheden en al die pijnen naast elkaar laten bestaan. Om het daar eens even over te hebben. In plaats van het gevecht de hele tijd maar over wie heeft er gelijk of wie heeft er meer geleden. Hè, en ik denk dat hoe. Kijk, Nederland is daar niet beter of slechter in dan andere landen. Hè, dus ik heb meer gewoon het. Waarom ik dat zeg, omdat ik geen Nederlander wil, is omdat. Wat is dat dan? He, is dat inderdaad zoals ik in die voice-over zeg van... nou, aardappel, groente, vlees met een bord op schoot... juich als Nederland scoort? Ja. Ja, maar dat is dan wel een heel beperkt deel van Nederland zijn. Ik bedoel, ik heb 6 jaar lang in een Chinees restaurant gewerkt. Nou, daar dachten ze allemaal dat ik Chinees was. Maar ik kreeg wel een gulden per uur meer betaald... dan mijn Nederlandse collega's die hetzelfde deden. Ja, is dat dan Nederlands? Hè? Ik bedoel, vanwege je uiterlijk bedoel je? Ja. Dat ze dachten, dit is een echte. Ja. Ik geef een euro extra. Ja, nou, ja. Of misschien, ik deed mijn werk beter, geen idee. Maar dat zijn natuurlijk gewoon rare dingen. Hè? Ik bedoel, ik heb zo'n stichting, de stichting Meer dan Babi Pangang. Ja. Ja, daarmee hebben we dus de Chinees-Indische restaurantcultuur. Nou, dat is nu immaterieel Nederlands erfgoed. Ja, dus dat is dan in. Oh, dus dat is ook Nederlands. Nou ja, kijk, ik voel me wel echt Nederlands. En waarom waar bestaat dat dan uit voor jou? Dat bestaat uit het feit dat ik nooit. Dat ik geen andere identiteit heb. Dat ik nooit ergens anders heb gewoond. ik zou niet weten wat ik me anders moet voelen dan Nederlander. Dat is het enige wat ik ken. Ja, dus, maar wat is dat dan, hè? Nederlands, jij kent meer. Jij kent nog een hele andere cultuur. Ja, nou ja, meerdere culturen. Dus ja, ik denk misschien dat het ook met het maken... Ik probeer mezelf steeds misschien een beetje los te maken van sommige conventies of zo. Mm-hmm. Ik denk van, je kunt heel erg vast komen te zitten in iets wat je denkt dat je bent. Hè, dus Made in Korea is daar eigenlijk een heel goed voorbeeld van. Die film is een narratief op zich geworden. Hè, dus als mensen mij vragen stellen over adoptie en zo... Mm. En, dan zeg ik, oh ja, nee, ja, ik heb mijn moeder... En dan is dat verhaal is soort van afgerond. En dat ben ik zelf ook eigenlijk gaan geloven. Weet je, tot de tweede keer dat ik haar ontmoette... en dan bespreek je weer dingen en dan ga je toch weer nadenken over... goh, ja, jeetje, waarom heb ik dat niet gedaan? Of waarom lopen die dingen zo? Mm-hmm. Dat verhaal is helemaal niet af. Weet je, dat is helemaal niet een afgerond Disney-achtig verhaal. Daar zitten nog veel meer lagen in. En dat is wat je ook weer terugziet in je documentaire over Indonesië. Al die verschillende verhalen die jij graag wil laten horen. Ja. Je bent een... Hoe noem je dat? Iemand, een waarheidsvinder, maar dan graag op meerdere vlakken. Het ligt eraan vanuit welke kant je het bekijkt, maar voor- of tegengeluid. Positie afhankelijk. Maar hartstikke belangrijk, denk ik, om... die pluriformiteit toe te passen, denk ik. Je zei net van, er komt nog een vervolg op Made in Korea. Ja, ik ga in principe in maart. Ja? Is de bedoeling om een researchreis te doen... en dan ook weer proberen om mijn moeder te ontmoeten. Ja, en, welke losse eindjes zijn er nog? Waar wil je achterkomen? Ja, ik bedoel, ik heb 2 keer met mijn moeder gesproken. Dus laat ik zeggen dat ik 6 of 7 uur met haar heb doorgebracht. Uh-huh. Ik ben nog nooit bij haar in haar dorp geweest, bij haar thuis geweest. Er is nog een. Ik heb een halfbroer en een halfzus daar. Er is ook nog een vader. Weet je, dat zijn allemaal van die dingen die ik. Weet je wie hij is, of niet? Zij weet wie hij is. Dus en zij heeft toen. En hij leeft nog en. Ik heb de vorige keer niet met haar over gehad. Want ja, dan is de ruimte er ook niet. En je zit ook met een tolk, weet je wel. Dus je zit in een soort driehoekgesprek. En... Je spreekt niet de taal? Nee, tijdens corona ben ik wel met les begonnen. Mm-hmm. En toen werd onze tweede dochter geboren. En toen werd het allemaal even een beetje te veel. om ook dat huiswerk te doen. Maar nee, ik wil het zeker wel weer gaan oppakken. Ja. Wat hoop je dat er uitkomt uit die tweede film? Wat ik vooral wil in die tweede film is een gelaagder palet laten zien van de adoptieervaring, zeg maar. Dus ik vind Made in Korea, daarin ben ik toch echt wel de hoofdpersoon. En zijn die andere mensen zijn ja, mensen bij wie ik af en toe langs ga om ja, mijn geest te voeden. Mm-hmm. Maar ja, dat zijn ook gewoon mensen die een hele eigen ontwikkeling hebben doorgemaakt. En dat wil ik graag laten zien. En ik denk dat ons groepje ja, allemaal een ander segment kan laten zien van wat het is. Dat het niet één verhaal is. Ja, dus dat je die diversiteit ziet. En natuurlijk is er een eenheid, maar er is ook een diversiteit. Dus ook, dat was eigenlijk ook de achterliggende gedachte met Made in Korea. Ons toch een beetje uit die spoorloos hoek trekken. Ja, dat we allemaal getormenteerde zielen zijn die niks liever willen dan één ding. En ja, weet je, het is meer dan dat. En dus om dat platgeslagen beeld eigenlijk weer een beetje lucht in te blazen. De man van de lagen ben jij, noem het je maar even. Ja. Ik wil een klein stukje draaien, een klein stukje, maar omdat ik het zo leuk vond. Nou, het heeft helemaal geen leuke aanleiding. Maar ik vond het wel heel leuk dat je dit nummer opperde. Omdat ik er zelf ook een goed gevoel bij heb. mag het? Ja, zeker. Ja, ja, tuurlijk. Klein stukje. Sailing home across the ocean, sailing home, we're going to be free. Piet Veerman, hè? Ja, my god, we hebben dat vroeger veel gehoord. Om maar even aan te geven wat voor echt Hollander je bent. Ja, nou, het is niet mijn oeuvre, maar... Nee. Nee, het is hoorden we vroeger heel vaak in de auto als wij naar familie toe gingen. Mijn ouders die luisteren naar Piet Veerman en naar BZN. En mijn moeder is bijna twee jaar geleden overleden. En toen hebben we dat allemaal in besloten kring gedaan. Maar ik dacht wel van ja, er moet toch nog wel wat muziek gedraaid worden. En toen hebben we dit nummer onder andere gedraaid. Ja. Ja. Dit is niet wat je meeneemt naar Korea. Nee, terwijl het is natuurlijk wel echt... ik denk als je om 3 uur 's nachts ergens in een kroeg staat... wel een lekkere meezinger. Ja. Om maar even, ik wilde dit even laten horen... om maar even te laten horen wat voor gelaagde man je wel niet bent. Dat zou je wel kunnen zeggen. Van alle markten thuis. Deze mooie documentaire. Die mensen straks allemaal kunnen gaan zien. 2 uur en 13 minuten. Nou, 1 uur en 3 kwartier is de bioscoop. Oh ja, die is, dat ik mensen niet bang maak. Ja. Uiteindelijk zegt zo'n documentaire, zo'n film... uiteindelijk zegt het natuurlijk ook iets over jou als maker. Welk beeld reist hier op van Insel? Ja, ik denk dat... de films die ik tot nog heb gemaakt, die ik zelf heb gemaakt... Mm-hmm. Ik heb ook een film gemaakt over Pim de la Parra. Een Surinaamse cineast. Een film over Eli Asser en zijn gezin. Hè, bedenken van de schaaf met de 5 poten. Surinaamse jong. Ja, dit dan. Ja, ik denk toch dat het mijn werk altijd over de ander gaat. Of wat door mensen wordt gezien als de ander. Dat het altijd onderwerpen zijn die zich op het snijvlak bevinden van ja, meerdere culturen ook. Ja, dat ik het interessant vind om die gelaagdheid inderdaad daarin te laten zien. Zonder altijd een waardeoordeel daarover uit te moeten spreken. Hè, dus ik, dat heb ik met deze film ook, met Indië Verloren ook geprobeerd. Hè, dus zoveel mogelijk stemmen laten horen. Ja. Ja, en laten kijken. Maar daarbij heeft die film een heel hoog tempo. En valt er ook nog wel af en toe iets te lachen, ondanks dat het een heel serieus onderwerp is. Zeker, want de vormgeving is heel grappig dat je de mensen die spreken, het is soms een soort behind the scenes, dan zie je ze even zo, oh, mag ik dat nog even opzoeken? Zie je ze zeggen, of ze zeggen, hey, dat weet ik, hier heb ik het antwoord niet op. Nee. Dat heb je er allemaal ingelaten. Ja. Dat geeft een heel grappig licht effect, moet ik zeggen. Ja, geeft een licht effect en laat tegelijkertijd ook zien hoe complex het, is. En dus ja, dat was voor mij een van de redenen om dat erin te laten zijn. Plus het maakt ze ook mens. Ja. In plaats van echt een soort talking head waarvan je eigenlijk helemaal niet weet wat iemands relatie is tot het onderwerp. Ja. Ja. Nou, talking head. Er ligt daar een mooie witte tegel. Ja. Ligt jou aan te staren. Ja joh, ik zit er al 20 jaar over na te denken. Wat ik op zo schrijven. Ja, ik lach erom, maar dat zou ik ook hebben als ik daar zo zit. Ik denk, oh ja, ja. Ja. Wat gaat de man van de lagen erop schrijven? Ja, ik vind het toch altijd wel leuk om een soort iets positiefs te doen. En voor zover ik al een motto heb, zou ik kunnen zeggen dat wat ik heel vaak zeg is, nou, het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat er met je gebeurt, maar hoe ga je ermee om? En dat is natuurlijk makkelijk praten. Maar uiteindelijk denk ik dat het daar wel op neerkomt. Want ja, wat is het alternatief? Ja, dat is een harakiri plegen. Dus ja, is dat niet een optie? Dan moet je toch door. Ik ben Nederlander, ik zou dat nooit doen. Dat is meer iets voor andere culturen. Dat is voor Japanners, hè? Ja, ik als Koreaan moet dat ook niet doen. Dus het wordt... Ja, het maakt niet uit wat er met je gebeurt. Het gaat erom hoe je ermee omgaat. Ja. Ja. Het wordt hem. Insu, je hebt volstrekt gelijk, zou ik zeggen. Ik doe alvast even de afkondiging. De NPO Radio 1-bus staat een week lang op verschillende locaties. Het gaat over adoptie. Nou, alsof we het zo hebben bedacht. Fantastisch. En het gaat over binnenlandse adoptie. Dat dan weer wel. Maar het is een mooie aansluiting op jouw verhaal. Gepresenteerd door Jo van Egmond. Wij zijn er morgen weer, toch? Wat voor dag is vandaag? Ik ben even de kluts kwijt. Morgen is het woensdag. Ja, we zijn er morgen. Ja, sorry lieve mensen. Het is nog een beetje... Hè? Zit allemaal nog een beetje in onze aderen, oud en nieuw. Insu Rastaker, fijn dat je er was. Dankjewel. Ja, Willemijn, dankjewel. Te zien, 11 januari. Vanaf 11 januari. Ja, Indië Verloren. Hartelijk dank, Insu. Morgen zijn we weer met de jazz van Angelo Verploegen. NTR. Speciaal voor iedereen. Weet u wat de allerbest verkochte managementboeken van 2023 zijn? Wij wel. En als u dat ook wilt weten, gaat u naar managementboek.nl/top25. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. Ontroerend, de hofmakerij van de Kerkuil. Mede mogelijk gemaakt door mevrouw Bokelman, die met een schenking heeft bijgedragen aan de bescherming van dit dier. Ook bijdragen aan een natuurproject? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van natuur tot theater, van geschiedenis tot muziek. Want de wereld is beter af met cultuur. De Staatsloterij wens je een gelukkig nieuwjaar. En met een beetje geluk win je 10 januari de jackpot van 8,1 miljoen netto. Of het extraatje van de maand, 100.000 euro per jaar. 10 jaar lang. De 10e kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ook schenken aan natuur en cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Griekenland weg van de massa. Ontdek zelf de schilderachtige dorpjes van Corfu op elizawasheer.nl.